również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Udowodnił, że kino jest sztuką, odszedł David Lynch, największy ekscentryk w historii kina. Pod koniec stycznia PKW odpowie na pytania ministra finansów dotyczące pieniędzy dla PiSu. Piekło wojny na Ukrainie w obiektywie duetu fotoreporterów wojennych. Odszedł jeden z największych ekscentryków w historii kina, David Lynch, radykalny i eksperymentujący artysta, autor tajemniczych obrazów konwencji amerykańskiego filmu noir. David Lynch udowodnił, że kino jest sztuką, mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Był takim outsiderem z nadania, bezkompromisowym twórcą, który stworzył własny świat, nie musiał podążać szlakiem innych twórców i to właściwie Lynch zarażał kolejne pokolenia swoim niezwykłym talentem czy traktowaniem kina w obrębie właściwie sztuki wizualnej i tworzeniem własnego świata, niżli podążając szlakiem innych, co jest bardzo rzadkie. Jako radykalny i eksperymentujący artysta, Lynch był autorem tajemniczych obrazów konwencji amerykańskiego filmu noir. Był autorem takich dzieł jak Dzikość serca, Duna, Człowiek-słoń, Blue Velvet i kultowego serialu Miasteczko Twin Peaks. Oburzenie po decyzji gdańskiego sądu o umorzeniu śledztwa wobec pracowników instytucji pomocowych podejrzanych o niedopełnienie obowiązków w sprawie maltretowanego Kamilka z Częstochowy. Organizacje na rzecz ochrony dzieci, w tym Rzeczniczka Praw Dziecka, a także Przyrodnia Siostra Chłopca, zapowiedzieli odwołanie od decyzji sądu. Nie zgadzam się z umorzeniem śledztwa wobec instytucji. Jest mi niezmiernie przykro, że tak potraktowano sprawę moich braci, a w szczególności Kamilka, który mocno do mnie przylgnął. Mimo naszej krótkiej relacji z Kamilem, bardzo się do siebie przywiązaliśmy. Czuję złość i ból z powodu takiej decyzji prokuratury. Chcę oświadczyć, że wspólnie z pełnomocnikami moich braci będę robić wszystko, by doprowadzić tę sprawę do pełnego wyjaśnienia. Prokuratura Krajowa już zapowiedziała, że zapozna się z aktami sprawy i przeanalizuje, czy decyzja sądu w Gdańsku była właściwa. W głównym śledztwie ojczym chłopca jest podejrzany o maltretowanie i zabójstwo Kamilka ze szczególnym okrucieństwem. Państwowa Komisja Wyborcza odpowie na pytania ministra finansów dotyczące uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Według Andrzeja Domańskiego uchwała jest wewnętrznie sprzeczna. Relacja Anety Pawłowskiej-Krać. Członek PKW Ryszard Kalisz powiedział, że projekt odpowiedzi dla ministra finansów ma przygotować profesor Ryszard Balicki. 27 na posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej będziemy nad tym projektem dyskutować. Według członka Państwowej Komisji Wyborczej Pawła Gierasa uchwała PKW nie jest wewnętrznie sprzeczna, a wynika wprost z kodeksu wyborczego. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli potrzebne są wyjaśnienia, to PKW je przygotuje. Skoro minister pyta i ma do tego uzasadnione podstawy, bo wyraża to w swoim zapytaniu, to myślę, że Państwowa Komisja wyjaśni tą kwestię i nie będzie już wątpliwości, jak rozumieć tą uchwałę. Pod koniec grudnia PKW przyjęła uchwałę, w której zatwierdziła sprawozdanie finansowe PiS. W dokumencie zapisała jednak także, że nie rozstrzyga, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która w tej sprawie się wypowiedziała, jest sądem, czy też nie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Piekło niewoli u Rosjan pokazują na swoich zdjęciach Władę i Konstantyn Liberowowie. W ukraińskim domu w Warszawie duet fotografów wojennych pokazał rok wojny uchwycony w obiektywie ich aparatów. Jak mówią, ich misją jest archiwizacja zbrodni wojennych. Konstantyn Liberow ma świadomość, że zdjęcia, które robi, są trudne do oglądania. Ludzie pytają: o Boże, dlaczego to pokazujecie? Dlaczego pokazujecie te okropności? Najważniejsze, co chcemy pokazać, to zebranie wszystkich aspektów wojny, a później, kiedy to się skończy, pokazywanie tego, przechowywanie i wymyślenie, jak można to wykorzystać, by nigdy więcej się nie powtórzyło. Fotografie małżeństwa Liberow zostały opublikowane wcześniej m.in. w New York Timesie czy Guardianie. Znalazły się także w zestawieniu 100 fotografii roku według magazynu Time. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 5 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 2 stopni nad morzem. Jutro od 0 do 5 stopni będzie pochmurno, z wyjątkiem regionów południowych, gdzie będzie szansa na chwilę ze słońcem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Off Control. Wieczór, a zarazem smutny wieczór dla wszystkich miłośników kina, napisał pan Marcin. W wieku 78 lat zmarł dzisiaj David Lynch. Wspomnienia państwa, zarówno filmowo, dźwiękowe, na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności. A pan Artur napisał, że jako młodzież bardzo dobrze pamięta Twin Peaks. Wszystkich zimnofalowych stron. Tytułowy utwór, który roznosi się bardzo bardzo daleko. Dust, jeden z utworów bardzo tajemniczego projektu Dance the Ghost. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk, witamy w drugiej godzinie 468 wydania Off Control w programie trzecim. No i wychodzi na to, że przed nami bardzo ważni bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Berlin Młynarskiej i Wojciechowi Szczygłowskiemu. A to Wrong, sensualny świat widziany zmysłami Justyny Młynarskiej, ale również świat, który ubarwia wspomniany Wojciech Szczygłowski. Świat, który jest pewnego rodzaju takim brakującym offowym i polskim ogniwem między twórczością Boy Harsher, między grupą Camouflage, no i chyba również między grupą Depeche Mode. Dzisiaj taki przedsmak, dzisiaj taka pierwsza wyprawa do świata projektu Wrong, no ale przyjemności oczywiście trzeba sobie dozować. Na naszej tradycyjnej liście obecności zameldował się pan Adrian Motorniczy z Wrocławia. No i do podglądnięcia zdjęcie na naszym trójkowym Facebooku, zdjęcie wrocławskiego tramwaju z bardzo ciekawym kierunkiem. Trójka. Tramwaj linii numer 3, kierunek off control, oczekuje na odjazd. To było 3 godziny temu, także nie wiem, czy ten odjazd również o tej porze się odbywa. Czy są wśród nas fani grupy Clan of Zymox? Najpierw Poznań, później Kraków i na zwieńczenie Warszawa. To już naprawdę za chwilę, bo 3 koncerty klanów Zymox przed nami. Rooney Moorings, bohater wielu wydań audycji Trójki pod Księżycem Tomasza Beksińskiego, ale również bohater, chociaż raczej powinienem powiedzieć bohaterowie, bo to Clan of Zymox, bohaterowie kultowych audycji Johna Peela z radia BBC. No i to właśnie John Peel jako jeden z pierwszych wypowiedział słowa Dark Wave, bo Clan of Zymox to nic innego jak ten właściwy Dark Wave. 3 koncerty przed nami. Podobno nie zabraknie też starych utworów, więc proszę się nie martwić. Set powinien zaspokoić niemal każdą gotycką duszę. A co by było, gdyby darkwave'owe holenderskie dźwięki połączyć z tymi kalifornijskimi? Słonecznej Kalifornii, duet Hollow Sunshine. Myślę, że idealnie sprawdziliby się jako kreatorzy pięknych soundtracków filmowych, może właśnie również w filmach Davida Lyncha. Pan Marcin napisał, że serial Miasteczko Twin Peaks kojarzy mu się z wakacjami u cioci we wsi Szynwałd w latach 90. Jakoś o 22 chyba był prezentowany w telewizji polskiej. A że na wsi innych kanałów nie było, to oglądało się, co leciało. Pamiętam, leżąc już w łóżku spod kołdry, mając naście lat, oglądałem z wielkimi wypiekami na twarzy. Lista obecności się zapełnia facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Okazuje się, że wśród słuchaczy są poeci. Pan Grzegorz z krakowskiego Widoku napisał, że audycja dzisiaj z gatunku topniejącego śniegu ze szczytów gór, zasilającego zimne, piękne morze. Control. Lights off. Music on. We'll be right back. zgadliby Państwo, że Scarlet Leaves pochodzą z Brazylii? Kilka dni temu zupełnie przez przypadek trafiłem na album Deep Set Frustration, no i przepadłem, zakochałem się bezgranicznie i moja pierwsza myśl to oczywiście taka, by fragmentem The Misfortune z tego właśnie albumu, z bardzo świeżego albumu Deep Set Frustration, który pojawił się kilka dni temu, z Państwem się podzielić. Mamy najnowsze wieści od pana motorniczego Adriana z Wrocławia. Okazuje się, że w dalszym ciągu tramwaj jedzie. No i oczywiście słychać dźwięki off control. Pozdrawiamy pasażerów tramwaju numer 3. Okazuje się, że pan Rafał z Wrocławia też słucha i nie tylko w tramwaju numer 3 off control rozbrzmiewa, a w Sanoku zimowo, mroźno, ale radio gra bardzo, bardzo dobrze. W samochodzie natomiast słucha nas tajemnicza IZM, dzisiaj wyjątkowo, bo z typu i kącika tajemnicza IZM, ale za tydzień tajemnicza IZM powróci. A teraz tajemniczy projekt, o którym wspominałem tydzień temu. Dust Bowl Champion. Dźwięków skrojonych przez Dust Bowl Champion. Wspominałem, że utwór Coup de Chance to utwór nie tylko dla tych, którzy kochają Cold Wave, ale również dla wszystkich miłośników kotów. Ci z Państwa, którzy odrobili pracę domową i obejrzeli te wszystkie zjawiska obrazkowe na czy to na Instagramie, czy to na TikToku Bowl Championa, wiedzą na pewno, o co chodzi. Zimnofalowe dźwięki z Kalifornii, czyli Dust Bowl Champion, pisane łącznie. Chłodne gazpacho zimą? W takim wydaniu myślę, że jak najbardziej. Że nasza wierna trójkowo-ofowa słuchaczka Iza na pewno się uśmiecha, bo Gazpacho i Upside Down osobiście zalicza do kanonu ulubionych utworów audycji Off Control. A propos pewnego wątku tramwajowego we Wrocławiu. Pan Rafał donosi, że Księże Małe Leśnica to jest bardzo długa trasa wschód-zachód Wrocławia. Właśnie w tym tramwaju rozbrzmiewa Off Control. No i okazuje się, że słuchacz Jacek też podróżuje. Zdarza się podróżować właśnie tramwajem numer 3 we Wrocławiu. Był kącik Długasów, no to teraz ofowy orientalny kącik przed nami. Jedna z 11 syryjsko-palestyńskich opowieści z albumu Our Story. Ofowy kącik orientalny i Hawa Dafi, czyli po arabsku ciepły powiew. Dwie zupełnie różne rzeczywistości. Najpierw zapełniony parkiet, najpierw pulsujące światła w jednej z kawiarni we wiosce Majal Shams podczas ich koncertu, a dnia następnego wioska wypełnia się zupełnie inną ścieżką dźwiękową. Dźwięki bombardowań, dźwięki walk. I tak te wspomnienia opisywał w 2017 Bashar Abu Saleh, popijając przy tym kawę w tej samej kawiarni, w której grali poprzedniej nocy. Thank you.